چھوڑے آپ نے, ایک تو یہ کہ یہ نہیں جانتے کہ کس سے میں برکت, اب اگر یہ دانے پھینک دیے گئے تو, ہاں اگر یہ دانے چڑیوں کو مرغیوں کو کھلا دیے جائیں تب تو حرج نہیں ہے, لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, پھینک دیا جاتا ہے. کچرا کنڈی میں روٹیوں کے تھپے لوگ پھینک دیتے ہیں, یہاں کا پتہ نہیں, دوسرے ملک میں دیکھا میں نے بہت ساری روٹیاں کچرا کنڈی میں, اور مسلمانوں کے ملکوں میں یہ حال ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی اب ایسا ہو گیا ہو تو تعجب نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دولت خانے پر جب تشریف آوری ہوئی تو روٹی یا روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا پایا تو اس کو اٹھایا, صاف کیا, کھا لیا. اور جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ, اے عائشہ روٹی کا اکرام کرو, تعظیم کرو, احترام کرو, کہ یہ جس قوم سے گئی پلٹ کر نہیں آئی. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو روٹی اٹھا کر زمین سے بھی کھانا ثابت, اور ہم بہت بڑے نواب آ گئے, ہم شرماتے ہیں کہ یار کوئی کیا کہے گا, گرا ہوا دانا اٹھا کے کھا رہا ہے, گری ہوئی روٹی اٹھا کے کھا رہا ہے. تو دسترخوان سے بہرحال گرا ہوا کھا لینا چاہیے, یہ حوروں کا مہر بھی بنے گا یہ. اور جو اس طرح اٹھا کر کھا لیتا ہے اس کی اولاد بھی خوبصورت اور عقل مند ہوگی. تو اس میں ہمیں دین و دنیا کے فوائد حاصل ہیں, ایک بھی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ آج سے آپ گرے میں باندھ لیں, چاہے کیسی جلدی ہو اپنے کو, کوئی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم ہم قیامت کے دن حساب نہیں دے سکیں گے, ہم کمزور, کوئی بھی حساب نہیں دے سکے گا ظاہر, کہ یہ ضائع کیوں کیا, تم کیا جواب دیں گے. تو بہرحال یہ کہ آپ بھی ضائع نہ کریں, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں, جو ضائع کر رہا ہو گرا رہا ہو تو غصہ میرے پاس رکھوا دیں. ہاں پہلے جھاڑ کر نہیں کہ میاں امامہ باندھا ہے داڑھی رکھیے, اتنا خیال نہیں اتنے دانے گرا دیے تو کیس خراب ہو جائے گا, اس کی دل آزاری ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے بعد میں اٹھا بھی لے, نہ بھی اٹھائے تب بھی آپ کو جھاڑنے کی اجازت نہیں ہے, محبت سے پیار سے توجہ دلا دی جائے کہ دانے گرے ہوئے, آپ اٹھا کر کھا لیں, یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میری کوشش یہ ہوتی ہے جیسے ابھی تھال میں سے کچھ بوٹیاں وغیرہ کھانے کی تھی تو انہوں نے ہاتھ مارا تو میں نے کہا ان کو کھانے دو تاکہ ان کی عادت پڑے. دانے تو اٹھا کر اپنے بھی کھا لیں گے برابر والے کے, لیکن اس کی تربیت کب ہوگی, تربیت اس کو دی جائے. اس طرح بچوں کو بھی تربیت دی جائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی, کہ وہ دانے گراتے بہت ہیں تو ٹھیک ہے آپ کھا لیں اچھی بات ہے, لیکن بچے سے اٹھوائیں بیٹا اٹھا لو اٹھا لو, پھر اس کو کوئی انعام دیں آپ. بچے ہمارے یہاں تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں, دھو کے صاف کر کے دکھاتے ہیں, یہ اپنے ماحول میں ایسا آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا بہت سو کے, کہ بچوں کو جب سکھا دیتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود جب باپ یا ماں صاف کر کے پیتے ہیں تو بچے, کیونکہ مجھے اس کا بہت تجربہ ہے کہ بچے دکھاتے ہیں, مجھے بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے صاف کر لیے پلیٹ. تو اس کو شاباش دیں, کبھی کوئی ایسی چیز دے دیں, ارے واہ ماشاء اللہ سارے دانے اٹھا لیے آپ نے, اوئے ہوئے اچھا پلیٹ بھی دھو کے پی لی ماشاء اللہ, کر کے کوئی ایک آدھ روپیہ اس کو تحفے میں دے دیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, اس کی عادت پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بچنا بھی چاہیں تو بہت زیادہ, بڑوں کو بھی مشکل ہوتی ہے, تو بچے تو بچے پاپے جس طرح ہم کھاتے ہیں یا بسکٹ کھاتے ہیں, تو ان چیزوں کا بھی چورا بہت اڑتا ہے اور بچے بڑے شوق سے بھی کھاتے ہیں, ان کو گھروں میں بھی لایا جاتا ہے, تو اس قسم کے کھانے کا کیا طریقہ کار ہو؟ اس میں یہ کہ میں تو خیر بارہا اعلانات کرتا رہتا ہوں کہ روٹی, آج بھول گیا تھا میں, روٹی تھال کے اوپر کر کے بیچو بیچ کنارے پہ, تو کچھ گریں گے ذرات تھال میں نہ کچھ گریں گے دسترخوان پر, تھوڑا ہاتھ بڑھا کر تکلیف کریں تھوڑی, اور روٹی کو سمجھو تھال کے بیچوں بیچ تھوڑا اوپر کر کے اس کو اس طرح توڑیں کہ روٹی کے ذرات برتن میں گریں. اور یہ ویسے سنت یہ عمل سنت نہیں کہہ رہا میں, یہ تو ایک حکمت ہے کہ دانے ہمارے بچانے ہم کو ذرے. سنت یہ کہ الٹے ہاتھ روٹی پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑا جائے, یہ سنت ہے. اچھا اس طرح پاپا ہے, بسکٹ ہے, ان کا بھی بس اسی طرح اگر ذہن بنا ہوا ہے نا. اب یہ چیزیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی ذرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, تو اب کس طرح ضائع نہ ہو یا غور کرنے کی عادت ڈالے سوچے. تو یہ کہ بسکٹ ہو تو اس کو بھی اسی احتیاط سے ترکیب سے کہ دانے گرے تو آپ کے اوپر گرے, اب کپڑوں پہ گر گئے اس کو چن کے کھا لیں. اسی طرح پاپے کی ترکیب کریں, یوں پاپے کو بے دردی سے توڑیں گے تو چاروں طرف دانے بکھر جائیں گے. تو نرمی سے اس کو ترکیب کرنی ہوتی ہے. اب جیسے بعض روٹیاں کڑک ہوتی ہیں, ڈبل روٹی آپ نے دیکھی ہوں گی, کڑک روٹی اس کو بولتے ہی کڑک ڈبل روٹی. تو کڑک ڈبل روٹی جب میرے کو موقع ملتا ہے نا کھانے کا, تو میں نے اپنا تجربہ یہ کیا کہ اس کڑک کو بے دھڑک پلیٹ میں ہی تھوڑا مسل دیا جائے تو اس کے دانے پلیٹ میں جمع ہو جائیں گے. پھر وہ ترکیب سے وہ روٹی کے ٹکڑے کھائیں, اور پھر یہ جو چورا بچ گیا اس کو اگر آپ شوربے میں بھی ڈال لیں گے تو کوئی نہیں, شوربہ گاڑا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, پھینکنے کی اس کو ضرورت نہیں. اچھا جو موٹی موٹی روٹیاں آتی ہیں ڈبل روٹی, یہ تندور کی روٹیاں, طرح طرح کے نام ہوتے ہیں اس کے, تافتان کافتان پتہ کیا کیا ہوتے ہیں, ان میں تل چھڑکنے کا بھی ایک رواج ہے. اس کا مقصد اس کے سوا کوئی سمجھ میں نہیں آتا, خوبصورتی. تو آپ جب روٹیاں لیں نا ایسی, آپ منع کر دیں گے تل مت ڈالنا, تو وہ اس کا فائدہ ہے, اس کا تل بچیں گے, وقت بھی بچے گا اس کا, وہ تو خوش ہوگا. اس سے تل ڈلوانے سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کھانے والے عموماً احتیاط کرتے نہیں, ان کو توجہ نہیں ہوتی, تو تل بہت سارے یہ بکھر جاتے ہیں دسترخوان پر, یہ عام طور پہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اب کبھی ایسی روٹی آ جائے تو پھر تل دسترخوان سے آپ چن لیا کریں, انگلی لگائیں گے نا تو یہ چپک جائے گا, اس طرح آپ چن لیں, کیا پتا ایک تل ہماری ساری برکت لے کر چلا جائے. مدینہ منورہ میں جو افطاری کے لیے کھجوریں ڈالتے ہیں نا, ان کھجوروں میں بھی تل بہت ہوتے ہیں. او اتنے تل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اس کے بعد وہ مسجد کی صفوں میں بھی ہوتے ہیں تل. تو الحمدللہ مجھے تو کبھی کبھی وہ تل نوک کے زبان سے مسجد نبی میں اٹھانے کی سعادت ملی ہے. یہ آپ کی مطلب نے کہ خوش طبعی کے لیے بھی اور ترغیب کے لیے عرض کیا کہ کبھی اللہ موقع دے مدینہ منورہ کی حاضری کا, تو یہ ایک احترام ہے کہ یار یہ مدینہ ہے, آقا کی مسجد ہے, تو اس سے زبان کی نوک سے اٹھا لیا. لیکن یہ انداز کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ ذہن میں رکھیں, کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے, جیسے دو زانو بیٹھ گئے, ترکیب کرنی پڑتی, دو زانو بیٹھ گئے تو اب یوں جیسے سجدے کی نیت نہ ہو, سجدہ بھی نہ کرے, یوں اسٹائل ایسا کرے کہ جیسے کوئی دیکھنے والا گزر جائے کہ سجدہ کر رہا ہے, تو یوں جیسے تھوڑا پڑ گئے, یوں تھوڑا تیل اٹھا لیے تو پریشانی نہ ہوگی. ایک بار میں عرب, کوئی بہت بڑا عرب لیڈر ہے, نام نہیں لیتا, تو اس کے بعد ہم ملنے گئے تھے, کوئی یاد کیا تھا اس نے, تو اس نے وہ جالی مبارک کے اندر کی خاک مدینہ کی زیارت کے لیے اس کو کھولا, تو وہ خاک مدینہ جو تھی وہ تھوڑی سی وہ ٹیپ پائی پر تشریف لے آئی, تھوڑی زمین پر تشریف لے آئی, اب بڑی پریشانی ہوئی. میں نے نہیں کھولا تھا, انہوں نے کھولا تھا, تو وہ اب اس کا علاج کیا, وہ تھوڑی سی تشریف لائی تھی یا تھوڑی سی انہوں نے بھر لی اور پھر بچ گئی. تو بارہ لے کہ میں نے تو اب یہ کیا واقعہ کی وہ بھی جالی مبارک کے اندر کی خاک مبارک, اس کا تو جتنا احترام کریں کم ہے, تو میں نے تو وہ زبان سے اس کو چاٹنا شروع کر دیا. تو وہ عرب صاحب جو تھے بہت بڑے لیڈر ہیں, اسی لیے نام نہیں لے رہا احتیاطاً میں, وہ کیونکہ مدنی چینل ہر جگہ چلتا ہے, وہ بہت مشہور شخص ہے, تو لاکھوں لوگ جانتے ہیں. اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہارا یہ عمل جو ہے نا یہ میری سمجھ میں تو آ گیا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، لیکن عربوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں، یوں کر کے انہوں نے سمجھا کہ سب کے سامنے یہ نہیں کرنا، تو سب کے سامنے اس کا موقع بھی کہاں ملتا ہے. ارے یہ تو ایک اتفاقی امر تھا اور وہ زمین پر تشریف لے آئی. یہ آپ، یہ میرے ساتھ تھے، آپ تو ساتھ تھے. یہ عرب ملک کا واقعہ ہے. تو یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ نوک کے زبان سے اٹھانا. میرے استاد کا نام بتاؤں؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تخت پر، تخت ہی بولتے ہیں، چار پائی ہوتی ہے، چار پائی پر جب لکڑی کے تختے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو تخت بولتے ہیں، عوام تخت بولتے ہیں، اصل تلفظ تخت ہے. تو اس پر یہ میرے آقا اعلی حضرت تخت پر یا چار پائی پر تشریف فرما تھے. کسی نے وہ نیاز پیش کی کہ غوث پاک کی فاتحہ اس پہ دے دیجیے آپ، تو میرے اعلی حضرت نے وہ فاتحہ اس کی دی. اب وہ شیرینی یا مٹھائی جو بھی تھی وہ تقسیم ہونے لگی. اتنے میں اعلی حضرت اچانک تخت سے نیچے اتر آئے اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے. اکڑوں بیٹھنا سمجھتے ہیں؟ دو گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھتے ہیں، اس کو اکڑوں بیٹھنا. اکڑوں بیٹھ گئے اور نوک کے زبان سے کوئی اٹھانے کی کوشش کرنے لگے. پھر تشریف لے آئے تخت پر. تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی تو اتنا بڑا ایک ایسا انداز اختیار کرے تو لوگوں کو ہزار سوالات پیدا ہوں گے، ان کو ہو کیا گیا. تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ تقسیم کرنے والے کی بے خیالی میں غوث پاک کی نیاز کا ایک ذرہ زمین پر تشریف لے آیا تھا، تو میں اس کو نوک کے زبان سے اٹھا رہا تھا. تو اس سے حاضرین کے دلوں میں غوث پاک کی نیاز کی اور عظمت بڑھ گئی. اب اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں کہ جو جشن ولادت کی غوث پاک کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کو یوں پھینکتے ہیں، یوں پھینکتے ہیں، یوں پھینکتے ہیں اور پاؤں تلے روندی جاتی ہے. جلوسوں میں یہ نظارے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جشن ولادت کا لنگر کھانا بھی کھلاتے ہیں تو بہت سارے دانے اور پھینک پھانک دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو نیاز عمدہ سے عمدہ ترین ہو. یہ بھی افسوس کہ شادی کا کھانا بہت عمدہ پکایا جاتا ہے، نیاز کا کھانا اس کی کوالٹی عمدہ نہیں ہوتی، ایک الگ سے کوالٹی ہوتی. پہچان ہو جاتی کہ کھانا نیاز کا ہے، یہ کھانا شادی کا ہے. افسوس کہ اپنے بیٹے کی شادی میں تو عمدہ کھانے، عمدہ ڈشیں لوگ پیش کرتے ہیں، اور آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت میں کھانا دیتے بھی ہیں تو کیسے؟ افسوس. اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن یہ کہ میں چوٹ لگا رہا ہوں کہ اعلی سرکار کے نام پر تو پھر خالی بولنا ہی ہے کہ جان بھی قربان ہے سرکار کے نام پر، فرمان مصطفیٰ پر جان بھی قربان ہے، خالی نعرے ہی لگانے. مال قربان کرنا سیکھیں گے پھر جان کی باری آئیے. جو نیاز کرے غوث پاک کی کرے، اعلی حضرت کی کرے، میرے آقا کی کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غریب نواز کی کرے، جس کی بھی کرے، میرا اپنا ذہن ہے کہ عمدہ تھوڑی کرے، عمدہ. آپ گیارہ دے گے نہیں پکائیں، غوث پاک کی ایک پکائیں، مگر عمدہ پکائیں. یہ میری سوچ ہے. یہ کہ جب ہم اپنے گھر میں بھی ہم عمدہ کھاتے ہیں یار، اور وہ جو دیکھ کا جس طرح بناتے ہیں نا نیاز کا، آج کل مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. میں اس کو نعوذ باللہ ناجائز نہیں کہتا، میں آپ کی محبت کو جھنجھوڑتا ہوں. یار کیسے محبت کرتے ہو اپنے بچے کی شادیوں میں؟ اچھا اچھا اور 35-35 ڈشے بناتے ہو، اور ان اللہ والوں کے نام پر جو آپ ٹکڑے کھاتے ہو جن کے، ان کی نیاز کرتے ہو تو یار بالکل بے دلی کے ساتھ اس انداز پر. یہ اس اچھا یعنی یہ فرما رہے کہ اس وقت کا مجھے یاد نہیں ہے، اسے یہ ملفوظات اعلی حضرت میں نے پڑھا یہ قصہ، نہیں مجھے یاد نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ یہ واقعہ جو میں نے نیاز نوک کے زبان سے اٹھانے کا اعلی حضرت کا بیان کیا نا, تو محدث اعظم کا چھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ ہوئے شاہ علی حسین رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ غوث پاک کے ہم شکل تھے, حضور غوث اعظم کے بالکل ہم شکل تھے. یہ بزرگ جن کا تذکرہ ابھی میں نے نام لیا, محدث اعظم کا چھوچھوی حضرت سیدی شاہ علی حسین رحمت اللہ تعالی علیہ, سید بھی تھے. تو ان کو جب اعلی حضرت نے مفتی بنایا, نے مسند افتا جن کے حوالے کیا, تو اس تقریب میں یہ دنیا بھائی فرما رہے ہیں.